mbinguni. Katika sura Taha amesema hivi, sura Bakara akasema hivi. Moja, faman tabi'a hudaya fala khawfa alayhi. Nyingine, faman ittaba'a hudaya. Ndio sio bali. Nadhani katika Taha faman ittaba'a hudaya, na katika Bakara faman tabi. Maana ile moja, lakini kukatumia hapa lugha hii, hapa kutumia lugha hii. Tafanuni. Tafsiri. Na pana akasema 40, hapa 30 na 10. Bora ndio ule ule. Watu na wasome bwana. Wasione vinaelewa vinaundwa bwana. Ndio sio. Ulijamla mfumo tu niseme ninavyotaka. Moto tu. Ninja zake. Moto bwana. Moto. Sema uongo tu, moto tena. Tani sijui alikutuma nani sasa? Bila bila akasema tena. Anakwenda tu. Hala, jimaliza. Tabanuni. Aiza Qur'an nyingine tena. Uhita bihi li ghairi lahi. Nyingine. Karimu. Katika kuharabza. Ulibatane kwa mtikiji. Wa ma uhita bihi li ghairi lahi. Nyingine. Wa ma uhita li ghairi lahi. Bihi kabu. Mufahamu sasa. Siyote mefikabamu. Utawana wa. Usibainisha sana sana. Unakumbuka wama uhila bihi ghairillah, na katika aya nyingine wama uhila li ghairillah bihi bihi mkuja huko ndio kuja huko ndio ile sikuranio mmoja hakumbuki hivi eh kwa nyingine wama uhila bihi ghairillah, nyingine wama uhila li ghairillah bihi, nyingine tena tajiri min tahtiha anhar, nyingine lakini sisikini pia mitati kakati nyingine nyingine zuri nyingine tajiri tahtahal anhawa pana minu kubuki katika suti tauba haina minu na mana zile inapita mbele yake mito tajiri min tahtahal anhawa katika suti tauba tajiri tahtahal anhawa yali altafanuni tu ala sema hivi mara sema hivi nyingine sema yasumuna kumsu aladhabi yudabihuna abnaak, nyingine pole pole sema tena yasumuna kumsu aladhabi yudabihuna abnaak, nyingine ila yasumuna kum sikii aile mtu mmoja na tu wili nikimbe kwenye ile pale Firaun peke yake pale ile yadhbihuna wa wauna nini ile ile kwa wauna nini yasumuna kumsu aladhabi yudhbihuna abnaak, kanta suti Ibrahim yasumuna kumsu aladhabi wa yudhbihuna na wao eh tazami Ibrahim kote tena wao Ibrahim mtoa na maana ile ile moja tafanuni. Na nyingine kama hiyo. Faman tabi'a hudaya wala khawfun alayhi, katika Bakara. Katika Taha faman tabi'a hudaya wala khawfun alayhi. Takiri watu wanajua nini? Wamefika wapi hapo bwana? Si ulini tu shetani, sema unataka tu mtu bwana. Bali ya mtu kuvuliwa kwa katika amana jana na neno kama sio ionekane mtu kwake. Naam, ujide kutuwa tunakosa manye ujuchu chote bangu. Akasema tena, uyu, urtubi ya tena. Asema, alposema vile, 40 pikonwali, 30, kulu zarika, 40, kato zisasa, 40 tu. Uyu kutubi ya netele ya. Kama kana shairu, kama shairu, alposema, ashrun wa 40, kutubi 40 ashara, ashrun, 40. Kama kini kamarunya berzanji, watu wabudu berzanji. Wasakata arba asyarata min syurubat uluwiyah. Dan nuskah nyingine. Wasakata arba unwa asyurul. Mahna ilai mut. Berzanji pia. Watu wabudu suriya kira. Barwana sebehidi, barwana sebehidi. Na Qur'ani mekulia kwa juga kira. Ini tefanan kabit kira. Nusam. وثقات 14 من شرفات الألوهية. وترى النسخة الجديدة وثقات 14 من شرفات الألوهية. هو قرطبي بكاكي توسكينا جينبا ونجينا وفسيرو كوبا ونكشافو زمخشل إنا بيوا قرآني هي فسيريوا فكاليو كو فسيريوا كفري بالي كو كشافو أكسمان كخبري ولقد أجمل ذكر 40 في سورة البقرة وفصلها ها هنا كوجا كيتاجكو مرة واحدة 40 أباك بابن 30 نكو دويلين فهمن فكوا أبوا تسوى بابن فانا ما تسمى نبتاك كشافو من واكي ولقد أجمال ذكر 40 كيتاجكو مرة واحدة أجمال تسالي 40 في سورة البقرة وفصلها ها هنا أباك بابن 30 نكومي دويلين ونسيتو أكثر من مدارك تنزيل وحقائق تأويل وفسيرها وكثمان هو يكفسر سبانية هو يزبخشاري وين مازو ستانية يولى قرطبي كل ستانية ونبدون كل فائل كثمانية أكثر هذه أكثر من سراج المنير هو خطيب شربيني من تفسير من هذا أنا التفسير القرآن بالنسبة أكثر هذا ذكر 40 أجمل ذكر 40 في البقرة وفصلها بلبيل لباب طويل خاتم وسلسلتمية بلبيل وكثر هبيل راسي وراسي راسي راسي أكثر هاي هاي وصف وصف أكون مقصة ولمك كسهاو أكثر 30 كمقصة يكون هي تفنوني تو نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم في نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أن لتاتا كان ذي القادة ويسر ذي الحاجة أبو سبحانه 30 نكومي مرادي ونشي ومينسي مزيمة كميري كماتي شماس ومينسي خلاف ونسي جيكوبي سو كاتي ولا سنين في 40 تبوري كان ولك فاجئ بعد 40 30 نكومي مرادي ونسي مزيمة ماس ومينسي ورسي 30 خلاف تيادة كوبي نكيب فهم بس كمينسي نمبكم شو مانو منكي منكي منكي منكي أناسما نهين تير بسبب بن عباسي نمجاهدي نبجوريري جوريري جوريري ومسروقو فاكسر فاسيري نواجم فاسيري نمسيب هيدي ساسا وقوافي كسبها وينكي سمتوا وقو موجا ويوجا وطوبان كما بوا باسي هاو ونو ربو كتو هوفي هوفي wanazijua tafsiri hizi hata kuzisikia wamezisikia sauze kuziona licha kuzisoma licha mzee licha ukinguje hakuna sauze kuna licha na kuchote hawajui yaliomo katika vitabu vya fiqh vidogo kama hiyo patu karibu tumtazambui hata sema hivi makatejo tafadhali kwa karibu kwa imamu na wawindo mkubwa amesema kishapia mstari kwa kupiga mswaki سكرها نسون كهجوها ما أبوها كنقف القريب وادي أنا بكرك فتح المويني ده كتابه بيت وهذا كان حديث في رسالة مثل الترمذيين أنا أنا كنت تمشي بيجام سواكي نعم يفونك أتجوا مجين بس كوني داي توم توم كأي من ما أري أنا كوي بس فما أجابا كم يداي الفضلنا تسو أجابه hawa wapungufu wanapopenda kujidai baba asafa kam yudhhiru naqsata kamil dawa kabir fakuli bayi hawa nama mtu ndishinda bantu batata ndio faida ilimu ndogo ilimu chache alizenga kuzie bwana nitil knowledge Inshallah sasa tusome bwana. Kisikia mtu kasikia. Bismillah. Eh? Bado niulize tu mambo mabaya. Basi watu wasiniulize. Nitaanza kusikia. Mabali ambiwa, sisi kama tunaposema mtu akwambia kitu bwana wewe tafuta kitabu kompyuta pia ulikuwa msikitio nje ya TV haizuru kesho kitabu msikitini mwambie mwongo wewe mwongo sasa sisi kumwambia mtu mwongo mwongo basi asemwe bwana hakuna basi basi tumetajwa mara na nani yeye anasema mtume akapigiwa matari msikitini mwambie leti kitabu basi jamu kesho Tetapi masih masih masih masih. Kalau kita masih masih mana? Saya tahu kita percaya pada halupia. Mas, kami ini tidak percaya jod. Ini dari sebab kita harus masih putus jokat bukan? Jodoh sih bukan? Yang masih dah nak ada sih bukan? Jodoh sih. Kalau kami pergi ke beli pun kita pas. Mula sebab kami cuba kami juga mencari dan yang sedikit. Ini pergi tak bukan? Usir pergi bulat dan tadisha. Dialama hapa hapa kwa mtume alipigiwa matari msikitini basi aletia hapa yani mpoteza wakati zaidi ndio si basi tuendelee bwana namba anapiga mtume msikitini anapiga nje sisi tukikataza kupiga nje basi tukikataza kupiga msikitini ndio si mimi mwenyewe ya nje na kweli sio nikakataza msikitini bwana huko lamu na mimu na tena nuni wanapiga tena msikiti bwana tupige kelele eh ndani ya msikiti tupige kelele basi basi waona tu yesho chukitabu kwa mtume alipigwa ngoma msikitini basi sio tuna katazo mje mtu na harusi yake kipiga ngoma yake na nakataza piga ngoma namba Nabii Ibrahim basi mshajua basi oh wa ibtada Ibrahim rabbuka kalimata halafu mtume tafsiri moja katika hiyo kutahiriwa wa ibtada Ibrahim rabbuka kalimati Mungu anifanyia mitani mingi na Ibrahim basi mtume katubainishia mitani hivi hivi hivi hivi basi twende kidogo msipoteze wakati na watu na bwana ndio sio bwana yani poteza wakati wewe mtu dawa yake ni pe kitabu basi una kuheri bwana jao ndio tunapao basi tupoteze umri bure bwana faida yake poteza umri bure ha twende kidogo hajasoma siku nyingi bwana mkitaka nisome usije maswala mengi kidete swala mitajibu inshallah kutasaidia kujibu lakini ukitaka dako sisi tumswali kwa hivyo kulna kumbuka tulikusema kumwambia mtume inna rabbaka hata binasi Mungu anawajua vyema watu usiogope wallahu yasibuka binasi Mungu atakuhifadhi nao usiogope basi na wewe na mimi na mwingine usimwogope yoyote bwana usiogope wakikushitua wewe sishituke yupi awezaye kupitisha lake wakiwa analao mbwana yake bwana wakanyeni wakanyike hayawani wanatia usalata mitaani nguvu zao na tamona bona nani basi na ya kweli na wapiwe liwa dodote na liwe haya mambo za wenyewe si makeke na mayowe nazi kushinda na jiwa imekwisha umriwe bwana nazi kushinda na jiwa sisi nazi imekwisha na ya kweli naambiwe liwa lolote na liwe haya mambo za wenyewe si makeke na mayowe nazi kushinda na jiwa imekwisha umriwe apewai hapo keki pindi nje akipewa wallahi haziriki japotaka haziriwa wastar hazubu kipiumbe mwajisimbua sio yeye mwajisimbua hakujisumbua sote sha lakini wewe kheri na sururu na wembe uhai vipaji banuru vipamba ya hayabu bwana hapa yanaburu yanaba kazebu kheri na sururu na wembe uhai vipaji banuru vipamba ya hayaburu wala hapa kwa wallahi kama wallahi na yabu yanba wembe wayaba wembe kwa Allah na nikwambia usiogope wa idh kunna laka kumbuka tulipokuambia inna rabbaka hata binasi mungu kazunguka mwenye viumbe vyake atazipata kona usiogope wallahu yasuka mina nasi mbona tukupaza na sisi tukupaza sana na shariza tena wa ma ja'alna ruya hatukujalia sisi yale tunakuonyesha kwenye miraji tumeasoma kwa urefu tukuja aleteranaka ila fitnatan linasi ila iwe mtihani kwa watu wepi watasadiki wa waislamu kweli kweli wanasadiki wasioona na wepi wasiosadiki basi mtihani lazima mungu asema nkiniki ma kana llah liyatara lmuminina la matu malaihi hata yamiza khabitha bitayibi hankiniki namna hivi choti mba pa imtihani wajulikani wepi wa kweli wepi wa uongo ndiyo kasala waizmuna raka kubuka tatukambia siogope inna rabbaka hata binasi mungu ana wajua vyema watu jua meazunguka watu mazi anajua vyema wama jaalna ruya hatukujalia yale tulikuonyesha yale maonyesho allati arainaka tulikuonyesha katika miraji ila fitnata linasi ila mtihani kwa watu wajulikani wetu wanaamini na wasiamini washajarata almalunata fi alqurani na wale mtilolaniwa kwa mti huo unaota kwenye moto makabidi kuna mtu katika zenye moto islamu mboka sehemu na sadi na shajaratu takutu tasini jahini unatoka tani ya moto kwa mtu tani ya moto wani makafiri sema si wago kuna mtu katika zenye moto islamu juwa tukwa mimi sisi ndo mbuka katika maksudi yote mitihani mitihani mada mbuka sema amini tena wanukhawifuhum tunawaletia mambo ya kuhofisha na kuwatisha tiketi hawajali fama yaziduhum maneno hayo hayawazidishii watu hao ila kuyana ila kutakabari kubwa zaidi kido kitishiwa tu kujihibita kujihibi hasiki waizqarabuka ndio waizqunna lilmalaikati kumbuka tulipasema kuambia malaika usujudu li adama msujudie ni adama bali mheshimuni msujudieni Mungu lakini atasimama mwinami msujudi yake aliko msujudi ya Mungu fasajadu wakasujudu wote ila Iblisi ila Iblisi basi Iblisi malaika lakini kisha sema yuhbalu mutlaqa alqaya dile kisha mbainisha huyu jini sila tukukariri kila wakati haiko hayo bam ndo yuhbalu mutlaqa ila Iblisi Iblisi kakataa قال كما بيان مungu اسجد نمسجديه لمن خلقت يولد وبومبا فينا انك تكدغ اسكب ميو من نومبا كيا موتو موتو كيت كوبا كنبدزا كنغالا يلو دونك نسجدي ستاك نامكو بان حليم اكتاكان كيمو بالبا اسجد لمن خلقت فينا nimsujudie yule ndo mumba kwenye dango sitaki kalakuta ni minari ni umeniomba kwenye moto moto kinapendeza nzuri na nini sujudia huyu kala akazidi kumwambia Mungu araitaka unaona unaona hadha alladhi karramta alayya huyu ndo mtukuza kuliko mimi, nitamfanyia vitendo. Kama wame ni mtukuza huyu kuliko mimi, basi nitamfanyia vitendo. Araita, unaona na bibi, unaona hadha ladhi karramta alayya, huyu ndo mtukuza juu yangu, basi kama hutaniua ukinipa muda nitapata sema. Fanya nabata na atajilinda mwenyewe kiasi chake. Na ina khatani, kama utanipa muda usinifishe maisha niishi, la hatani kana dhuriyata utaangamiza kiasi chake, utaangamiza tu tukipia masini kiasi chake, ila kalila, ila wachache utanishinda, lakini wengine wengi utaweza niwachie tu mwakati nimekuachi. Atutaka atakufuataka kibasi leli yake josi nukwisi la hatani kana dhuriyata itaangamiza kizazi chake, ila kalila, ila wachache. Kala dhabu nenda, nenda zako, toka. Faman tabiaka minhum, atake kufata katika hao hapana kitu. Fa ina jahannama jazaukum, jaza yenu wewe na wao jahannam, basi jaza amafura, jaza kamili. Ano ni hasi moto tu, meshaweka tayari, wewe huwezi kukimbia wala wao. Wastafzid, ndio mfute upande wako, mfute unataka, mfute unataka mani istatata, kuna mweza mfute tukwachia rusa, mfute una mweza soba, isa kushire zwasi mfute, bisa utika kwa mezumari yako, kama yoga asibana nene naputia watu wa duwa watu wa kepike petari hile zinapeteza ya shetani hile bana ya mtetu shetani bana, kisikiza kutaka sikake, njyo siye basi duwa wafanya wapute, wapute mazumari ya niki nebana, nisezeka mtu kila mtu basi wapute, misautika kwa sauti zako meke mazumari, magoma, manini, wapute, wapute wa ajili baadaihi, wapelekea jeshi nisijali, wapelekea jeshi, bihaibika na mafarasi wako, warajilika na askari wa miguu pia, wapelekea kwa saidi, kuharibu watu haidhurishi kitu mimi na mi watu ni mapa nguvu, sakunye ipada wakakunye feria zuri, sikia wastafzid, mfute unamtaka, lakini aendee silaha yake na wastafzid man istata, mfute unamweza minhum katika hao bisautika, kwa sauti zako hizi nipo jipo na nini mazumari magoma majigani bagasi basi ndio tena wa ajili baada ipelekea jeshi, wapelekea jeshi bikhaibika na mafarasi wako warajilika na leo wanakwenda kwa miguu pia majeshi pele kote sioni washariku kila mwali sharikiana nao katika mali, wafundishe kunyang'anya, kudhulumu, kupokonya yasiyo safi, yasiyo ya njia yangu, yawe njia yako, fanya pia nakupa ruhusa. Shariku, sharikiana nao kila mwali katika mali zao, wafundishe kuchumba kwa dhulma yako, kwenye mali yako kupokonya, yaharibike ile mali, yasiende mtu anayotaka mimi, fanya nakupa ruhusa, uzuie. Wala auladi na watoto ushirikishe, wazidishe, wazee watoto, wazaniwa wa baba, warithi wake, fanya zote. Waidu mapi wadi zako za uongo, hapana kitu. Wama yaidu mshetani na gurura, shetani hapi wadi la uongo, lakini na ibadi wajangu kujikwezi mwenyewe. Naisa nakal huna upande nao bale, ano kufuata na kufuata kwa khiri yake. Dasi yuko wapi ano kamati ya shetani kapele kwa nguvu ya ndende guroni tukana mwenye kwa nguvu wako bana. Dasi ina ibadi waja wangu, laisa nakale sultani una upalme wa juu yao, wajangu mwenye hawa una upalme juu yao, ano kufuata ano kufuata kwa khiri yake. Inna ibadi laysa laka rizqa fakata bi rabbika wakila, natosha Mungu wa mlinzi, ukitaka Mungu akulinde utaridhika, ataturidha shala Mungu hawezi kufanya shetani, hata sema mwisho wa kishetani wakati watu walitiwa motoni kwa muda huu asema ah, ma kana li alaikum min sultani, atajibu Ibilisi mimi sipo na ufalme juu yenu tena ila ndao tukupa sajabu tumli, nimekuteni mimi nifuate kwa khairi yangu, ما أنا بمصرخكم في مسواس سيدياني وما تبسمني مصر سيدي ومن يومين فتيانيني سنقب هذا سنقب نصف سلكتان هذا كسمه متزود منك شالة تتحبابي نكلا بلا تسلمي حديث كلا هاي بسم الله الرحمن الرحيم لما نقول تلتك الإمامة في كراها يا كراها كولا سانا كبتاز وكاتي كراها كبتاز وكاتي مثل رمضاني كما قلت سبحاني فايدا كما كراتا كونا بشيطة بكراتا وطمتانا وسيكوز ونين يعني ني كبتاز وكاتي وكراتا نقش كراتا نميكي نيو سيجيو ميكي نيو كراتا الرباس kusema maneno machafu tunakisema asomu juna kufunga kwenda ngao ngao kama ngao inakukuzuilia usipate majeraha ya panga wala nini na somu bwana ndio ngao yako kuzuilia usifanye baya kupangiba kuchanzima asomu juna kufunga kwenda ngao faida kana yaumi somu ya hadiku ikipatikana siku ya kufunga mmoja wenu fala ya rufusu asiseme maneno kuhusu tuputupu mbo tuputupu kuzungumza rabaka fala ya rufusu wala ya jihani wala asiseme ya ghadhabu ya ukali wala ya sikabu sipige makelele za ugomvi wala asigombane na watu asiseme mtu kama hivyo فإذا كان يوم صبحتكم فلا يرفض ولا يفسق ولا يرفض أستم كمان المشاف ولا يفسق ولا سفاني من المشاف بتدو بشاف ولا يصحب بجب كليف قبل نواته ولا يجهال استم من الغضب غضبه يزوي لي أكتبانا لي فإن سابا وحد أمام تكتبانا بنا ما تكتبانا لي مفهومك قول يا كيسو يا رمضان تكويش كان نسبيه تولي فإن سابا واحد متكم تكانا أما بفين صائم مين مفهوم دبانا وين ناس مفهوم دا ثم جاء بنا فما ما شيء تكتانا بس هذا كتبنا لي سلاس تبانا يا رب إذا بيل أنت بس أصوم جوز ما لم يخلقها صوم كوني نقاوبا ما ده وجه بس بعدين تكانا كهربيكا كهربيكو بعدين تهيب هاي سما dua ya babu sema kila kwa hija hija waje kutufariji waje kutufariji usiri tuondolea tuvumbulie mtaji wa kheri za kutumia twende Maka tukahiji wazee watoto pia na wenye kutuhusia azua tutafadhalia tusimame Arafati siku ya mwezi tisia kwa khushu za sauti tamka talbia na ambayo wajibati manasiki sharia tusisaze hata moya dua tutakabalia na Madina tuwasili Uzuruwe tunabia na wanawe waloani na wakeze marithia na masahaba na ali aliyo albaghia Uhudina واصلنا عافية وتلاقي متامين وتك وشاكريا نبي كتوسكيا دواتو تخبرني. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا منهم ومعهم وفيهم برحمته فهو أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بلا كل بلا ضلالة، وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث التطبيق وغير ذلك، رحمهم الله تعالى وأدام النفع بعلوم في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر تبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. الحمد في الدنيا خيرا. كنت نسيبا كتو كده أقول واتو نبي كريلي مسؤالة من كي يتوهي كتابيلي أمن كي دكما تنفونا سي مهم وانا kama ile leta sasa hivi na mtoto kapa na mtu. Kwa nini tajwidi isome kwa alifu ba ta? Yanafanya mchezo hizi harufu zinapokutana zina haki zake kuitwa nyingine idhar ila ziri nyingine idgham ila kamatishwa nyingine ikhfai zipo harufu kwa harufu mazake sasa alifu tupu ba tupu utafanya nini? Bamban. Muna kwa makhususia sauti bana wewe. Ndio kwa bidhaa kwa makhususi hii ni harufu sita za tribe na tribe za bayo. Hazi kwa moja alifu. Eh, tutafanya nini? Sasa kwa pia matari. Sema pali za matari. Pia matari. Sisi tulichosema haramu kupigwa matari msikitini bwana. Na hivi ndio ulimwengu mzima wanavyoona, ulimwengu mzima wanasema haramu kupiga matari msikitini. Isipokuwa baadhi tu ya ulamaa wa Hadhramauti na yamani, baadhi yao wengine wanakataa Sheikh Bakari na baba atobe kwenda Hadhramauti, wamemwona mufti wa Hadhramauti Sheikh Rahman mashuhuri alikuwa hakubali matari wala hudhuri. Watu wanapenda ngoma ngoma, watu wanafanya mambo namna hayo. Huyo mufti Hadhramauti ni kitabu buya buku yetu mstashidina hii. Sheikh Bakari kaenda kabona kwa jela babake na nini na nini to mufti Hadhramauti yote nzima. Na alikuwa hudhuri ya kitakidi haramu ya magoma msikitini. Bali yataka basi msikitini kufanya jambo la dini ukapiga ngoma. Hata kitabu chako kikitazama buku yetu mstashidina kama kweli unapata ulama wa Hadhramauti tuona. Wa bil jumlati yasema فكل ذلك إما حرام أو مكروه أو خلاف الأولى. هو مفتوى سيد الرحمن مشهور لكتابه شاكي كيكو بوغو ياتو مسترشدين نا ولكو هندو من مونا مولي ولكو هندو كمونا الشيخ وانسو بكاري بوجه وباكي نبيانين وكمونا نحرميش ومتاري سيوا مسكتيني تو كنية مبيادين لاتسا نحرميش ولا حضوريا atole peda michezo michezo zote kubadilisha ngoma bwana. Matari harusi nini? Sio mambo ya dini upige ngoma bwana. Lakini sisi jua hivi kelele zetu tunapiga zaidi jua kupigwa matari msikitini. Na neno hili ulama wa ulimwengu mzima unasema haramu kupiga matari msikitini. Isu kwa ulama baadhi baadhi ulama Hadhramauti kama mfikia wanakataa baadhi ulama Hadhramauti na Yaman wanakubilisha kupiga matari msikitini. Na haya ndio tuliyokuta nayo mashehe zetu. Kuwa walipohapiki matari msikitini wala hawahudhuri kwenye matari kabisa. Kama Said Ahmed bin Subaiti, si mwanawe Sulumani. Sulumani akihudhuria, baba yake akikataa. Ibn Misbah. Qat walikuwa hawahudhuri. Wala hapiki matari. Katika msikiti aliyo ndani yake. Na Sheikh Abdallah Bakasiri na wanafunzi wao wote walikuwa kuja pale gani? Ndio mashehe zangu Unguja. Hakuna mmoja katika hawa alikuwa akihudhuria maulidi ya matari. Uliza. Kama Sheikh Ahmed bin Subaiti, sio mwanawe Subaiti. Sheikh Ahmed bin Subaiti kama kapata kuhudhuria maulidi ya matari. Wana Sheikh Abdallah Bakasiri wale watoto wao kama Sheikh Bangu, Sheikh Bakari Bakasiri, kina nani, kina nani, kina nani. Mimi nimekaa ukutani huko ndiko Sheikh Abdallah. Na msikiti baraza na msikiti wa ukuta msikiti ya Sheikh Abdallah. Tangu mwaka 1920 mpaka nipondoka Unguja mwaka 1967 mwaka 1940 nimekaa ukutani na msikiti wa kubwa na baraza tangu mwanafunzi mpaka mwalimu mpaka nani mpaka nani. Katu sikuona hata siku moja kuingia matari katika msikiti wa ukutani au hapo ukutani kwenye madarasa ya ukutani au gofu au kuona mashehe zangu hawa hata moja kuhudhuria kwenye maulidi ya matari. Siwezi kupiga tena msikiti. Na vile vile ndio Sheikh Lamini na mashehe zake na wanafunzi wake wamekwenda kwa mambo haya ni haramu. Ndio ndio vitabu pato vile nasema na mwenyewe ukitumia akili yako bali utaona haramu tu. Msikiti ufanye kama kanisa la Baniani. Kanisa la Baniani ndio tuko ngoma ndani yake bwana. Ndio sile bwana. Ukaidi tu mtoto bwana pale ukaidi. Anajua kwa sivyo basi tu. Unataka kupiga ngoma ndani ya msikiti unataka dini wewe. Amba mguu anawatukana makafiri. Wao makafiri baada zao hapo zamani wakiabudu kupiga vizumari na makofi. Wenye fikiri na wenye matari wote pia makofi. Wa ma kana salatuhum inda albayti ila mukaan wa tasdiya. Hawa makafiri ibada zao wakifanya hapo kwenye Kaaba hakuwa na ibada yote ila mukaan. Mukaa kuliza kwa mikoromo, sisi mikoromo kwa ziko tu vipiribi kile kilichofanywa hasa mukaa unaliza wewe mwenyewe. Sisi binja hizi. Ndo binja. Hapo binja sikaitoi binja. Sisi tuna. Mikorombo sisi na tena. Watu sikile kupiga kofi. Ndiyo bada za. Ndiyo kuzikini pia. Kupiga kofi. Kwenye makari ya kupiga kofi. Lapo bada ya kikafiri. Sikulani hiyo. Wamaka na salatu. Haikuwa hizo sala zao. Wajina tuna sala. Inda albayti kwenye Kaaba. Ila mukaa. Ila vizumari. Watu sijana kupiga kofi. Basi haya ndo tulioona mashehe zetu. Na ndio yaliomo katika vitabu vyetu vyote. Vyote bwana. Kuwa matari hapigwi ndani ya msikiti. Na vile vile. Wengi kabisa wamesema mambo ya dini yasipigwe ngoma. Lakini sisi. Kama tumesema. Haya ndo tulioona. Mekaa Maka 41 hapo msikitini. Maka 41. Nimekwenda kusoma msikitini mimi mwaka 1926. Huko kutani. Nikakaa msikiti baraza. Na nipangu papo hapo. Tangu mwanafunzi mpaka mwalimu mpaka mwaka 1967 mwaka 1940. Nimekaa mahali pangu hapo. Na mahali pia pale pale. Mashangu nikabudia mwaka 1940 mwaka 1941. Nimekaa na wote. Tangu wakisalisha tukifuata mpaka tukawa sisi tunasalisha tunaendesha mambo yote. Basi tujaona hayo katu. Wala wao kuhudhuria maulidi ya ngoma katu. Na hizi zefedo kabisa. Nipata kuziona sio kwetu kutani na gofu tu nafsi ya Unguja zima. Isikia zefe wala nani. Kasi ya isifu njoo ile nimelikuta hapa. na hapana shaka mbaya. Josiwa majeshi wanato kutani na nome vikumbwa na kasereni nchendangoma nchani uongo dini hili mana si mchazo kala pwena mafujo na wahuni nchendangoma na kasikia na nini na nini na nini yote hawa nchendangoma nipa ima buhari hiyo musimese siyesha na kero ni moridi yake akari kwa tuza hafa bwana anatafuta kuharibu dini maksu seri hapa sore kutana bwana majeshi wanato na nome vikumbwa nini kwa gana kwenye tana kufanya nini kila kitu tana hale puna usiku wani wanake yeshu wabitawanyika kuna masema moridi msikijoko huu wanawage kwenye moridi yono kwenye kwenye jine pia hawanji fanyani tu fanya banda wenye maulidi fanyani zetu fanyani mafuja maulidi wahuduri bijena hake nje kose fujo kama nyintu wabina kwa sababu ya kuapeleka kwenye kuzini jona maisha yangu tangu nipozaliwa mpaka nimoto akanguja sikuona zetu wala zafa wala nani wala nani wala nani hawa maulidi anasoma kakuna zetu wala nani wala nani habari shaka usushiku ndio sio bwana wanawake na nome wanakutana mavile au watu wanaotoka bwana Dar es Salaam wapi wanakuja kwenye maulidi mafulani kwenye mabasi wanawake na nome pamoja ndio sio mtu anakucha swali kwenye fujo hawa swali kutisha usufisadi bwana wanapaguliwa na wake bali wanaume bali hapaguliwa na kucha kwenye kamatana anafanya nini watoke mabara huko huko kasi huko kujo kujo wanaume wanake wanaambiwa maka hii maka bana maka wanajua watu bana kwa fisadi inafanyika lakini pesa zinapatikana ndio naam, ama kupiga matahari katika harusi, furaha za kuza kutahiri, sikuku, wanakubalisha wenye vitabu vyetu. Lakini sio msikitini, harusi, furaha ya kutahiri, wanazikubalisha hizi. Wasiba jaizu, inajuzu, ujambu wa suna, wala wajibu, wala nini, inajuzu. Na mtume, akahimiza. Kama kusema alinu hata nikaha dhirisheni ndoa owa watu wajue waandike watu wajue kuomeoa wamwone mwenzetu huyu bahati yake nzuri kisha kuwa mume ana mke wake tena wajalu fi masajidi mfanye zile ndoa msikitini babu ni bana ibidi fupi nipigieni ngoma hadithi dhaifu kwa hakika. Najua hivi hivi vitu mbali mbali vitu vitatu sio vimekabatana dhihirishani vitoa andika watu kiasi unavyoweza wahudhuria harusi sio harusi ni si harusi zile bwana kwao kwa siri kitu gani kuzini kwani una ficha kwao si mzuri kwani una ficha nasibaya lako sitoe nani bwana sina habari mtafute msharifu wako mimi simjui. Sharifu wangu huyo atakemia. Hakuna dawa siri bwana mtume anasema ndani kaha hakuna doa. Ila biwaliji kwa shahida ya adli ila jamaa yake yule mke atoe ruhusa. Ndio utafute mtu. Njoba. Kwa Kiswahili. Takamtu huko kwa sio hapa. Ndio sio. Takuletwa hapo mbele yako. Tena. Hakuna sio vile vile. Ndio hoteli hapo. Sinda. Nani kama? Hakuna doa ino sisi. Ila bi wadiji ila jamaa yake yule mke atoe ruhusa. Washahida ya adli na mashahidi. Wawepo. Akikataa jamaa yake moja koti iko mtaki atalazimishwa moja lakini sio kutoana kwa kuona kwa siri kitu yani kuzini si dawa dhambi tu si hadi cha mtume mtume akataa useme hiyo ndani ka ha tabishaje hakuna ndoa si ndoa hiyo kuzini ku nendelee kazi yangu hadi madhani ka moja wajaribu masajidi, wadhiribu dufufu, mipige ngome. Sasa, haya ni mambo matatu. Badi badi. Dhihirishe ndoa kwa kualika watu. Kwa kiasi cha uwezo wako. Wajaribu bil masajidi, tena yozwe, tena msikiti, naipa hii kwa kheri. Ya tatu, wadhiribu badi dufufu. Mipigie dafu hadithi dhaifu. Sasa wenye kusharehesha wote wakasema hizi dafu zikipigwa zipigwe nje. Hizi sentensi mbalimbali sio zimekamatana. Wajamii shura na watu wenye kusharehesha hadithi wamesema hivi, dharba dufufi, kupigwa hizi dafu kharij almasajid, nje. Watu wanaozana ndani wapiga ngoma nje. Kama nini? Kama yule muhashi wal jami saghiri, kitabu cha jami saghiri, kusanya hadithi za mtume kwa alif ba, majuzu matatu makubwa, jina sherehe zake mbili na zaidi, sio mimi tatu, sio zingine. Basi akasema katika sahifa mitaini na 35 katika kufasiri hadithi hii katika juzu ya kwanza akasema, lakini za kana al-aqdu fi al-masjidi duriba bidufi kharijahu. Jabir al-Zalim wana mwenye kusherehesha hadithi hizo, haya mambo matatu dhihirisheni, ifanye msikitini, ipigwe ngoma. Basi kama iko ndani msikiti, ngoma nje. Jabir al-Zalim kamtazama, utamwona bwana huyu Muhammad Salim Hifni kutukubwa kabisa, sura hawa kubwa na mithali hifu ukizamani ukupata maka. Akasema Abu Bakar Shafa, sila Abu Bakar Shafa ambo ndo shekhe wa kide shekhe Abdul Bakafiri, ndo shekhe wa sida Ahli Nisbeti, ndo ma shekhe wa shekhe zetu wa kubot wa basema kwa Abu Bakar Shafa. Hajafa zamani sana أفعلوا ثلاثة بأربعة شهر لو كسبك 80 تنكفى فتبقى مشغل كوبا كماكا. أنا ما تبو منك موجه مجزومان يجي عارض طالبين أكسما كده بيدي يعانا كلام طوانعي تقريبا مشيخ روش ونعو دلو بزا ما قد زان كتبقى صحيفة ميتينين سلينة تاتو جزوية تاتو فإن قلت وكسامة يعانا شريف كنو سيد بكر شطا إن قلت وكسامة المسجد يصان عن ضرب دفي لسكيتي إحبادي وسيفي نقوم دنياك وانا بنا بيبك قوما عند يولي سبني. فإن قلت المسجد يصان مسكيتي نحبادي عن ضرب دفي كبير ما دفو دنياك فكيف أمير بيبون ميامر شوافا قلت مني نقبية ليس المراد سيو مرادي أنه يضرب فيه فما زوما ينفقه تنمسكيتي بل خارجه نجي. والأمر فيه إنما هو في مجرد عقلي إذا كواسة تنمسكيتي قوما نجي دو بسكيه بنا يولي محمد سالم شيخي ويسا البكشاتي شاشاتا شاريبو نامبن wanaweza bwana tunaambiwa zidi kudhihirisha. Tumesema hapa katika mtume dhihirisha, dhihirisha. Kwa hivyo fanya msikitini. Tatuone. Tatuone naweza kuingia. Na nyumbani fanya. Nani kasema bwana wewe? Nyamaza bwana. Wapi mzee lazima bwana? Mtume sema dhihirisha itoa fanya ile msikitini. Pia niko wapi mbalazi mshoto? Kuna bado vizuri tu. Bakisha bwana wewe. Ah. Itakuja usiri kwako nyumbani kwako ni aliki. Hmm? Dari. Ah. Yangu bwana si bwana wewe. Sikiliza maneno yanasema. Hmm? Ah, tutenze. Sikiliza. Nipe bwana, nipe tayari. Ah. Yuko hadi wacha kwako. Ndara na tumalizi watu kusome. Aya, na kumpiga huyo mjakazi gani? Kampiga ngoma mtume. Taku. ana rasi ana rasi. Nadhisha hii wa ulama ulimwengu mzima wanasema haramu kupigwa ngoma msikitini, isipokuwa baadhi ya ulama hadhramati, baadhi yao na wale wakubwa zaidi kama mufti wao hawa Abdurrahmani mashuhuri na kitabu chake kiko buku ya kafuma ndani yake tuona. Kwa bil jumla ayana hadithi sitasi ndani msikiti jema kupiga matari maadam ibe husu makwati nani anasema dawe kwa nini kuna sema kwa mshikio yangu tu wewe ndio sema wewe naam. Mtu akisema mgeni akisema baba unambabaisha mtu anasema. Kupiga hiyo mwanamke mwanake na kwa mwanamke alikuja kwa mtume mwanamke kadi mwanamke bwana sema baba kipindi tumeshasema kwa katika furaha inakubalisha kupiga mpatazi. Tumesema ndani ya msikiti ndio sipiga mpatazi. Sasa huyu mwanamke akupiga msikitini walipani gani? Huyu mwanamke mtume karibia vitani. Pita matabu matabuki. Akaja akamwambia mtume, mimi nimeweka nadhiri ukirejea salama nikupigie matari. Mimi mwenyewe peke yangu. Nikuimbie mwenyewe. Mwanamke bwana. Sio jana dume limekaa. Sote mwanamke tuone. Hapo mtume alipoingia Madina kupiga matari kapiga na wanawake, watoto wanawake. Kipindi tulizima baba mirefu au mkini mifupi kama mimi. Nasema tena, kupiga wale mwanamke hiyo dafu na kusaidia Sheikh Omar bwana. Mwongo tu. Kupiga wakati. Kupiga wale mwanamke dafu hapo msikitini bali kwa mtume bwana, haiko msikitini kama itapote tunasema. Na sisi tumesema tangu mwanzo, kupiga dafu katika mambo ya furaha haikatazwa. Je, kuna nini? Ninaambiwa jaizi. Na kila kitu kinachokuwa jaizi kinafaa. Bora kukiwacha. Ndio tunaposoma kaida. Kullu ma qila jaizu fa au la tarku. Fanya sunna bwana. Fanya wajibu. Unapokitwa kinafaa, kinafaa usikifanye. Kile kupiga matari wanawake kwenye furaha inafaa. Lakini kwa mtume si jambo zuri. Lakini mwanamke akamjia. Kamshika tu. Na mtume kama alivyoona, tuwe na kalala khuluqi adhimu na khalaki kubwa. Fabima rahmati min al-linda la laini kwa ome kwa laini kwa rehema kubwa nikupa mtu. Akamwambia kwa mimi nimeka nadhiri nikupigie hawa ni matari. Kadi ya Rasulullah inni nadhartu idha nsarafta min ghadbatika hadhihi saliman, ukirejea katika vita bako hivi salama, an adhriba ala rasika, ndio nipige juu ya kichwa chako, watu wajue Kiarabu bwana, bwana nipige mbele yako, sio Kiarabu sema ala rasika mbele yako, hata tufanye mbele ya macho yako. Ndio maana kwa sababu hii ghairi maghdubi alayhi, sio yeye kuadhibikiwa juu lao. Juu lao nini wazimu bwana? Maghdubi alayhi ni mmoja kadhibikiwa, basi sio kadhibikiwa juu yake. Juu yake kwa Arabu anatumia hizo kama kizungu kama nini love et na love nini na vile kitu kiswahili hatuna vile basi kadhi baada hii kama kadhibikia, sio kama kadhibikia juu yake, basi baraba na ala rasi kapiga mbele macho yake, sio kama piga dafu ya kichwa. Ndiye ndio lakini mimi sipo na sema leo kidogo mtumia kitu chake, jua kitu chake swazimu bwana, umpiga mtu yeye kitu chake matari kiko kitu hicho tena mara hii mbele yake basi tatizo kiju Kiarabu sini rabbi Allahu anhu kio tatizo mko kabridia sai sukuma ile anku sukuma mara hii rabbi anhu kampurahi basi kamperabu ila tu tafsir neno kwa neno hata kizungu bana sio tafsir neno kwa neno kama come on come on jo yo ndio tena jo tu bana nikuzuka kama do hai wan hajui Kiarabu hajui kizungu hajui kibania hicho Kiswahili pia sijui yenye baba yake kitabidi yake akisema ana kadhibi kwa juu yake jote ni kadhibi kasi tumem kadhibi kwa juu yake aki Kiarabu na sema hivyo watu wanazo zile ni prepositions zile prepositions hakuna prepositions wala nini nani basi mbona niko kupiga pembeni macho namsaidia chama ninapenda bwana sio Kiswahili kwa kuzi na kinyo tatizo kile baadhi mshati Fuji tutasoka kwa jambo litatu tu bwana. Lakini ndio tazima nimalize hiyo kusema basi jambo la haramu tumejipa bila mtume kijisema kijisema haramu. Wewe jana ukasema wewe unasema kama haramu basi bwana amepiga bila mtume. Kijisema haramu bwana. Ndio. Basi haramu bwana wewe. Tumesema kupiga ngoma katika furaha si haramu. Tu furaha. Mwambie mtu wako. Alikupata toka tuete tasio baraka siri. Nikwambia yana tani shot. Mwambie ile kitabu chake, potezo wakati wetu bwana. Bora tunyamazie bali. Ndio si. Kimapa kitu ya hizi. Lakini kitu ya hizi bora kukiwacha. Lakini mtume mtulahi. Mwanamke kamshika. Nipeke na viri na viri. Chelo hadithi ndio sema. Kali ya Rasulullah. Inni nadartu. Idha sarqa min ghazwatika hadhi salima. An adriba darasika bidu. Kali tumeta, inkunti nadarti, ukiwa mekanatiri, pali pigia, wa ila pali, usipigia, sati nguwa mpani. Pali walefisha hii. Inkunti nadarti, kwa kwenye mekanatiri, faufi, nikana sila tibi yako, sila jiri haramu, kitu jai isi kupiga goma, katika harusina puraha. Wa ila, pala, iki hoja kanatiri, usipigia, sati kupiga goma. Kasi ani mekanatiri, mekanatiri, na mtube kama mkono kutu. Badima rahmati na zita lahu wapumia kufuzi ya mkada nani lakini mtume rahimu mpole badima rahmati zita lahu umekuwa mtu la hindi kata haa pigia pigia wa ila fada iko jika nadiri saki na yoke kena namna si haramu ya izi lakini kwa mtume mpujia hindi nini siyo haki yake haki yake ya Yesu akakani pia pia goma haka katubele ya katoka siramari akaifichi tumeka cheka Kasema, shetani wako sasa kukukimbia. Shetani kwa duka ya Kiislamu kila kitu kisipo kizuri kiko shetani. Tunasoma na tunasoma kila siku katika hadithi za mtume wa idha staiqadha ahadukum min nawmihi wala piwa rabu tena. Akizindukana mmoja wenu usingizini falyastanshiq apie maji puani asafishe pua. Fa inna shaytana yabitu fi khayshumihi shaytani wanalala katika pua zake muradi moshi kila kitu kizuri kizuri wewe mbo shaytani basi pale muradi kupiga ngile zitari japo haramu nini kitu jaiki pe damu mtume sio haki yake mtume kwa baridi lake kama mzia sasa mari mtu mkali kubonda kaogopa ile kesi mtume kacheke kesi shaytani wako kachipia sasa kwa kumwona Shetani mkija mbwana kwa hapa si zuri kwa kumi kunifanyia. Lakini kwa siende kukata. Sio haramu. Zuri mwana. Kwa siwa shomari. Kapila kwa shomari. Tumboje vikanambia. Kwa tusipoteza wakati mwana. Mkine seba jibu. Kiwane. Basi mkine basi kama kwa poteza wakati mwure nini. Kwa siwa hini. Mtu wajabu hati basi. Kwa ni hawana akili mwana we. Hawajuu kukua. Zaife lile. Kwa siwa lile. Hawana akili mwana. Hawajuu kukua kwa haramu ile. Hajui kutoka nasi na nome kwenye mabasi kufatia maulidi wapi wapi wapi hajui kuharameli. Hajui. Jua vyema mwana. Kama nako jua vyema kupata faida. Lila nila. Lillahi rahmanirrahim. Usipoteze wakati mwana. Nimepuraisha umari. Rabbuku mwana wenu. Mnaambiwa mumabudu. Atazi yuzgira kumul fulka bizahari. Anokondesheni, anokondesheni, majahazi. Leo na mamendi katika bahari, katika pepo, ikenda. Kaya kamashi, ikenda. Kaya kabadari, za kwa gesha. Huyo ndo mola. Babu ku mola wenu alladhi yusji lakum alfulka fi bahri, yule anakuendesheni majahazi yenu kwenye bahari yakizuia pepo hayendi, huyo ndo mola. Fil bahri litabtaghu min fadlihi, ili mkatafute fadhila za Mwenyezi Mungu. Kilo zidi huku kinapepa huko, nichikachungua huko kinapepa huko, kwa majahazi leo mameli tumesema vile vile kwamba katika majahazi akasema atakuja alafu vipande vingine. Huyo ndo mola rabisha. Innahu kana bikum rahima, ya rahimu kwenu. Akakumbieni bahari, akakumbieni zikapu, akakumbieni, akakumbieni hivi tena. Wa idha massakum dhurru, yakukupateni madhara fi bahari, huko baharini, bahari kichafuka, mkono kweli imedhihiri, hakuna data wanauza. Allah mkwem hawa makafiri kizamani, kinyume cha mushirikina wakileo, hatu wakaji Mungu kila kipatabu zaidi ndio si hawa makafiri kikweli kweli. Hapo zamani wanaabudu masanamu puzupuzi tu, kifika kweli bwana Mungu hawa kwetu sisi sasa kila bala kizidi zaidi ndio fulani ni mwana bwana fulani ana vijiwe mkojo hamtoki, basi tujie mkojo mtoe mkojo dandara mkubwa zikiri huyo wala hujatoka mpaka alikufanya operation dandara yule nani fahamu bwana. Kila baada ya kubwa zaidi wanatafuta watu wengine, kijuma cha makafiri hao kweli kweli hao wamewashinda. Hakumbuki Mungu kafu mkojo mkushiba ni mtu huyo mkubasikiri ya kutoa mkojo mbona kumtoa bwana mpaka mpeleka mimi hospitali kwa gharama zangu nikapaisha operation ya nia nia nia wakaishi mpaka za kuishi wala kabuka mkojo wake hapo. Mshaka yanabim chimtaki bwana mbona hantu mkojo aja وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ يَكُنْكُبَتَيْنِ مَضَارَ فِي الْبَحَرِ كَلِكَ بَحَرِ ظَلَّ مَكَدُونَ وَلَا قُوَتَيْهُ الْنُّوْمْبَ هَمْ وَتَفُتِتَ إِلَّا إِيَّاهُ إِلَى مُكُتُ لَكِنِي فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ ديو أكي كوكوهني مكارجي براني مكار كسره من رجي كارو كفيري وين أغرضتم أبو من أمكوزم wakana insanu kapura binadamu mwizi wa fadhila bwana hashukuru umemwomba Mungu kakukoa msahau na kwenda apa amintu mmeaminisha kwa msafiri tena hawa ndo pata baada bahari wakaomba Mungu akawapa salamu wakarejea chikapu wakafanya pujo basi Mungu mmeaminisha hamwe msafiri tena mara nyingine ikakupeteni banaa mogopi kwa tatupa huyu zuri kani hapa amintu mmeaminisha nini anyakhsiba bikum janiba bari kwamgu hawezi kukudidimizeni kwenye ardhi siti bahari tu mbona kile karume imedidimiza kukulia nchika huu fabwati tumku tayari hapa amintu mmeaminisha anyakhsibakum kukudidimizeni janiba bari kwenye pande za bara tu siti bahari ayursilaikum hasiban au kukuleteni mawe mkapigwa mawe mbinguni kama alivyopigwa watu wa minuti sasa thumma la tajidu lakum wakila kisha mtampata wa kukuhamini na mimi naye tusimame kukuhamini na kisha na kwenda apa amintu amintu au meaminisha ayuida kumfi bakasi ata ayuida kumfi kwa hata kutisha ime na pili laa ina kadiriwa au meaminisha anda ayuida kumfi ata hakurejisheni tena pihi baharini tata ukhama ranyikine sabari kwa kumikuisha hizi kuna chikine furusila adeku waka kwenye teni kasipa minarihi pepo zinopuncha mjabali nini mjahazi na nini kasi mene bayuguri gagub akakugharikisheni Mungu bima kafartum, kwa ila wizi wenu wa fadila, naaminisha kuna lakini Mungu rahimu tu. Thumma la tajidu lakum, kisha hamtajipatia alena juu yetu tabian bihi, kutufuata sisi pale. Kwa nini kamanga bismillah? Kwa nini mtoto wangu yuko wapi? Tukupia nini baba? Hamtampata mtu kupigana pembeni ya Mwenyezi Mungu, wakili kwa kwetu kwa watu hawa. Yuko wapi mtu huyo? Basi bwana, mshike Mungu tu. Am amintu au miaminisha ayuida kumfihi hata kurejezini tena baharini tara tatukhara mara nyingine, faurusila adeku akakuleteni vile vile kasifa minarihi, pepo zinovunja majahazi na mameli na nini, fayughurika kubaka kugharikisheni bima kafartum, kwa kule kukanusha fadhila zake Mungu zamana kwanza. Thumma la tajidu lakum, kisha hamtajipatia adaina juu yetu tabia kwa kutufuata tabia kwa jambo hilo tulilofanya. Kwa hiyo mmeangamiza wewe mtoto leo leo yuko hapo zuri kabisa, eh, na kwenda walaqad karramna bani adam, etu matukuza binadamu, hawana khairi binadamu, karramna bani adam kuliko vinyama vingine, wa hamadnahum, tukapa kupanda bali kupandwa wao kama walipopanda wanyama, wao wanapanda wanyama. Muhammad nahum tukapa kupanda kibari wa dhari katika bara na bahari, na ikaja leo na anga vile vile, na mbali sibata kumazo kwa selimane kwa anga vile tumepua na anga leo. Kwa nataka nini zaidi binadamu? Nataka wapandwe labda wao punda hapa mgongoni wao. Muhammad nahum tukapa kupanda kibari wa dhari warazakta kama mtayibati, tukua ruzuku vizuri bakula wajama, nukula mabiyo, nukula mizogo, nukula nini, kuwa meruzukiwa vizuri ushukuru Mungu. Na kwenye tena ufadhanahum tukua tukusa hala kathiri ya dhumbe bingi mimman khalakna, karika viumbe tuliko viumba tubea kufadhilisha ya dhumbe bingi kabisa, tafdila kufadhilisha kukuba kabisa. Tena nini ano mekini yao manadu, kumbuka kumbukeni siku nadu kula unasi, tutaweta kila watu biimami na mtume wao wajua hesabiwe. Faman utia kitaba huu, hawa atakapua vitabu pehawa biamini kwa mikono yao ya kulia, faudaika yakrauna kitaba, watasoma vitabu pehawa kwa furaha. Waitweza au mukrau kitabu John Mson, nipasimi, nipuzu, kama atoto mpasi skuli, na zaidi wani. Kida moja, kujo kasiya, alupa kitabu, tutapewa shala, kuriani. Fama man utia kitaba hubia mini, atuwa ito kwa hishima kapewa daftari lake kwa mkono kulia. Fama man utia kitaba mini, fayakulu, watasema kalipasi, kufuraha, haum, joni, joni, joni, joni, joni, joni, haum. Kalau sama ini kita dia, sebentar, nak kuzman, telefon ini mana kau nak? Ini bantuan tu, ani muda akhir hisan, mana dia tu? Mesti bantuan saya kute saja, mungkin kau sama kan? Siapa jadi sebab dia? Mungkin kau sama kerana memang telefon kau yang kau ini minta di problem, ada di perai dia. Siapa sih siapa jadi sebab dia bantuan? Kau orang punya memang jemput Tony, Hanis dia ada kadang kurus, ada telefon, na huwi kabu manasawu kama usiyo manasawu. Futa wani, futa. Sikiriza lontiyo. Kura sabini na juwa tangu zamani. Vame tumesewa kukulani marini tulika kwa yakini. Inni zalantu anni mulakini. Sadia. Mimi nari yakinika nchei kutai sabi yangu zuwe. Mepaya nano bani, kijiwa mwenye. Basi huyopo huwa pia yisha tiradhi ya. Adiwa kata maisha kukurahisha. Maka mwisho. Faamba manu. Faamba kutia kitaba huu. Atakepiwa kitabu chake biyamini hii, watatopiwa kitabu vyao kwa mkono kulia, mba tujalie tuwe katika tuhao furaha ya dunia na akhera, dharau isitufike huku na kesho akhera, huku yetu yaongoke ya siri na jahara, na huko tujaminiki tuwe na homa bora insha Allah. Wala yudhlamuna fatila, wala hadhulumiwi viumbe wote wale fatina, hata uzi ujuzi ujuzi ujuzi wakupa tende tende leo kifuturu kipasua tende kwenye koko yake, utaona uwazi hapa bana uzi mabamando fatina. Hata kitu kidogo kile ukifanya cha kheri utalipa. Ndio fatina, fatina. Kwa kwa tende leo kifuturu, ifungue kwa vizuri. Utaona hapa ina uzi mbamba. Bena ni mipasuko. Ndio fatina, fatina. Kwa kifuturu ni chichote, kwa kifanya utalipa kheri wanko. Wada, yudu na muna, fatina. Hawa dhulumi hata uzi ule, kiasi cha uzi kile ukifanya memako utalipa. Waman kana fihi hadhi ama na bai hapo ni mguni pofu anajipo pofu kusudi anajua hataki fa wapya sana basi motoni kwa khera pofu zaidi bwana pofu ana rekodi na moto tu kwamba usabira atakuwa amepotea zaidi kuliko hapa hapo mpotea kidogo tu anapotea huko bwana nakwenda wa ingadu ndio walikurubia la yaptinunaka wakupoteze anitakia uhaina ilaika na haya tulukulete wahu mtume anatabika kwa puta kwa jemeze bakuraishi hasiki hasiki hasiki jine nami mwisho wake ati wakaja kwa uratiki kumambia mtume basi tuwache ugombi tukana wawa tuwache wanatabishwa tami hama nkini tuwache ugambi tufanye nini compromise. Mwaka moja wewe abudu ibada yetu, mwaka pili sisi abudu ibada yako, mwaka tatu wewe ibada kubudu kwetu, mwaka hivi mtume akaona siapa wali tapata hati kidogo akama una ruhusa ule hati yako kijua kabata japo huna mtu wewe fanya compromise hiyo upate kukubali kidogo nini bwana bwana compromise wala nani fahamu wadi kurubia wakufute mtume binadamu anavyosema ana papara na haraka ana moja atakubalia watafutika hapo tangu mshaka nasemesha tena shatafanya bwana bwana qul wambie ya ayuha alkafirin makafiri nyie taabudu ma tusitaabudu mimi kazi bure sikijidai kufanya compromise wala nini tatu wambie hivi lakini tu binadamu walikurubia kufuata. Wa inkadu walikurubia la yaftinunaka wakutowe anitatia uhaina ilaika na yale tulikuletea wahyi litaftari alaina ghairahu ili tuzulie tusiwasema. Tasema kuwa amepata ruhusa hivi mwaka huu hivi. Wa idhan latakhadhuka khalila, wakati huo ukikufanya rafiki bwana na hawa wenye matari na wenye zikiri tuwekubali tuwekani kuzikiri kema mtiana wanketufanya marafiki njio siri wana tukacheza nao matari tukekua marafiki rakima adam tunapinga atoki mpanya nini basi tunapinga tu wa idha natakaduka khalila wakati wangu kufanya rafiki ugofi ugefisha pita ugefisha na wewe bina adamu likurubia kufata wala ula sabati naka na kuwasia utuza kusidikisha barabara mige kita wakoni kwa nukumali kumiri akatabu kumo banezi fatali ina damu wala ula sabati naka na kuwasia utuza kusidikisha barabara moyo wako lakani kita ulikurubia kita ulikurubia tarkanu ilahi kumili kwao shetu kinabu kinabu ulikumali idhani ingekuwa hivyo wewe ngona nona mtuma mtume mtuma mtelukani idhani ingekuwa hivyo laza kadaka tukikuonjesha wewe dhaifa alhayati adhabu kubwa kabisa kuliko watu wengine hapa hapo limeguni kwa dhaifa alhayati mamati na adhabu kali ya khero ngepata wewe juu yako kufuata amri yangu mbambana hapo sebe mtume mweziwe Mungu mtuma watu bana kadi ya mewa ritoleo nika kama nipo sema wengine wanajua, wengine atambua pia wana kajule lote iku zabani ndugu yangu Shabani ananiambia, wewe nadhani watu wanajua kitu wana wewe hata kuchochote ingine habari na ingine wako wanajua wanataka basudiku wafundisha watu macho na inshallah tutamfikisha Omari. Tuache mbali bwanao, tumkaileta kibasi. Tumesema kwa Mungu anamwambia mtume, ikiwa ameshikana tu ameshikana, waambie pakulidala Mungu mwenyewe anajua basi taki leo mazo anakuja pashana na nabii hivyo hivyo kwa watu walipiga kelele hayendi kuku Qurani kwa sababu ada mengi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi imekuwa kasi mama hivi hivi. Uleze kitu kilicho muhimu bwana. Kama kusema itajwidi alipo. Itajwidi mahakamu ni haribu moja piga tu tefanya jela. Hai. Bwana ula sababu naka basi mbati tuthibitishe shada hata tukikua nini tusike pale pale tulipo tu. Bwana ula sababu naka na dau sikuwa tumekuthibitisha kweli kweli moyo wako. Ndio binadamu maskini. Lakadi kita diyo ulikurubia tarkanu ilaihim kumili kwa kadina kina ulikurubia idhani nge kwa hivo weje kaza kanaka tuge kuonjesha zifan hayati adhabu kubwa ya hapa ulimaguni kwa zifan zamati na adhabu kubwa ya khera jena summa data jula kadena wala usinge bado kudusuru yetu sisi utena barabara haya mtume anapo hivi useme mko mkinde si mtume mshindilie anaamri yake mtume wa ilahi yurja al-amru kulluhu amri zote zinje kwa Mungu sio mkinde ndio kidogo bado nusu hiyo wa in kadu na walikurubia bila bila nastabizuna kamina ardhi kukuharikisha katika ardhi ya Madina utoke vile vile kama ulipotoka Maka fujo likutabisha mayahudi mnafiki ulikurubia utoke waingaji walikurubia nastabizuna kukuharikisha utoke katika ardhi kukuharikisha kukutabisha nastabizuna lio khurijuu kamina ili wakutoe na Madina ukimbie kama ulipokimbia Maka wa idhan na ingekuwa namna hivyo wangekutaabisha kama tu Maka ukatoka wajiona dabla zigo wacha wa ingadu walikurubia lestabizunaka kukupapatisha katika azu kukupapatisha dhilo vamke hapa kukupapatisha kukutaabisha lestabizunaka kukupapatisha katika azu siyazi kukaa kwa raha kukulia kufanya hivyo lestabizunaka wakupapatisha usikai kwa raha Madina. Walikuwa wanakuja kushambulia makafiri kila wakati na mayahudi wanapojifujula wanaafiki walifanya baba ikamtume papatika hajui la kufanya anaona balaa ndo ile waingadi walikurubia lastafizunaka kukupapatisha usikai kwa raha Madina kama makafiri vile lihukumiu kamina ili wakutowe lakini siyo hacha wa idhan nani kipatikana jambo hilo kukutoa Madina kama ulivyokutoa Maka la yalbasuna khilaf wasingekaa nyuma yako wasingekaa naongi mtoto wanao vile vile wasingekaa khalfaka au khilafaka nyuma yako pale Madina ila kali ile kwa daktari.